Балада пра дзіка і чалавека. Уноч, як хвоі прастылыя выюць, і злятае шэрань з бяроз. Дзік разрыў бурты бульбяныя і ў курдобу пусціў мароз. Чалавечыя гучныя крокі і сабачы безгучны крок аддаляліся ноччу глыбокай ад агнёў на сутычку і кроў. Проста з чыстага неба памалу цірушыўся на вёску снег. Але веснец Зоська стаяла і чамусьці кпіла з мяне. Бач ты, вецер у портках свішча, а сабака такога ж нідзе сышчык, сам сабе хлеба ішча. Падапры яго, бо ўпадзе. Я змаўчаў. Нашто мне такая? Вся як месяц у зімнім гаю, як ільдзістага хлеба акрает, што памёрлым у пекле даюць. Калі мы гэты край пакінем, засумуе адзін толькі бор. О, зямля мая, о, краіна, о, снягі ў зіхаценні зор. Чуй на слухай, рыжая курта, пільна ў мёртвыя нетры глядзі, дзік з'явіўся да снежнага бурта, мей адвагу адказваць, дзік. Ён з'явіўся. Яго нарадзілі змрок начны і сняжынак плач. Ён ішоў праз гурбы застылыя, адзінец самотны сякач. Узараная тушай гэтай баразна снегавая плыла, я ударыў па ім дуплетам і падраніў, а не паклаў. З лютай ярасцю чорнага тромба, што ламае дрэвы ў бары, ён ляцеў на мяне, як бомба, вывяргаючы кроў і рык. Бомба з шэраню, бомба са шчэцій, з мяса рыку, з болю ў канец, бомба з ярасці, бомба са смерці, для кахання, для зор, для мяне. Курта ўпялася смерці ў сцёгны, каб яе ад мяне адцягнуць, даць імгненне для стрэлу і стогну, даць грымотам хвіліну адну і дала. Нерухомым пластам ён ляжаў пад чварны красун. Буры, шчэцісты, грузлы і класты, як апошні забіты лясун. Бы зімовы россып каліны, кроў апырскала снежны разор. О, якая чужая краіна! О, снягі ў зіхаценні зор! Для чагосьці прыйшоў, скрывявіў, нарадзіў барвяны туман і зямлю ад цябе пазбавіў. А на ёй і кахання няма. Мы дзялілі і шчасце, і горы, і лясы, і спевы травы. Што ж цяпер ты мне, дзік, падорыш? Мне, забітаму, ты жывы. Палазы рыпелі да вёскі, у кароткай птушынай журбе гіль абтрос, алмазы з бярозкі, як апошні прывет на цябе. І ўзвалілі цябе ля парога на вароты нібы на шчыт, і дымелі ў паветры ногі, як на скон чатыры свячы. Шчэць смылела павольным палам, абсыпаўся попел сухі. Так і нас, мов, пекле абсмаляць за вялікія нашы грахі. Ён ляжаў аддана і проста. Разувалі яго талакой з рагавых пантофлікаў вострых бы варшанскай краме якой. Потым госці елі старанна, я ж сядзеў і не еў, як святы. Дзік не вінен, проста бураны, а па бульбе мы з ім браты. по самоте несамавітай, па трывожных думах у сне. Я маўчаў. Госці п'яныя, сытыя, гаманілі, хвалілі мяне, стала ў хаце і дыму, і тлуму, заспявалі ўсёй грамадой. І кудысь адляцелі думы, што віселі ўвесь дзень надо мной. А ўначы, калі неба хмурнае, всімі дрэвамі снег мяце, выйшаў я гэтым тлумам задураны, і ля форткі ўбачыў цень. Калацілася, што бярозка, як кране яе снегам сівым. «Зоська, што ты? Чаго ты, Зоська? Я ж з табой. Я живий».